الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فواتني مسيزوشي كواني مشاتوشيليزوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فواتني مسيزوشي مشاتوشيليزوا. Wiki iliyopita tulisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazopendekesha sunna na kutahadharisha bid'a, uzushi. Tukasoma hadithi ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin-nawajidh وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Pia tukasoma hadithi nyingine na aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuzusha lolote katika dini hiyo. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينسمى اتبعوا ولا تبتدعوا فواتني مسيزوشي فقد كفيتم مشاتوشيليزوا، يعني فواتني مفواتني متوم صلى الله عليه وسلم كتك عليو كوامرشيني نواتيني مكتازو ياكي pamoja na amri za Allah na mtume wake dini hii tayari imeshawekwa. Faqad kufitum, mmeshatoshelezwa, hamna haja ya kuanzisha vitu vingine mkavitia katika dini. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe, mmeshatoshelezwa. Waqala Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu kalaman ma'nahu qif haythu waqafa al-qawm فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. سماما ولipo سماما watu. قف حيث وقف القوم. سماما ولipo سماما watu. Kusudia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Jambo ambalo wamesimama hawakulifanya na wewe simama usilifanye. قف حيث وقف القوم. Simama mahali walipo simama watu. Fa innahum an ilmin waqafu, kwani wao kutokana na ujuzi ilmu wamesimama. Wamesimama pamoja na kuwa wana ilmu zao, hawakuzusha mambo mengine. Fa innahum an ilmin waqafu, kwani wao kutokana na ilmu wamesimama. Wabibasari nafidhin kafu, na kwa sababu ya ujuzi mkubwa pia wamejizuia na mambo mengine. Wao wana ujuzi mkubwa sana, wa ilmu nyingi sana, lakini wamejizuia kufanya mambo mengine yaliyokatazwa na Allah na mtume wake. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa, na wao kwa kuyadhihirisha mambo hayo walikuwa wana nguvu zaidi. وهم على كشفها كانوا اقوى, na wao kwa kuyadhihirisha mambo hayo walikuwa wana nguvu zaidi. وبالفضل لو كان فيها احرى, na kwa fadhli lau wangekuwa ndani yake ni ahra, wao ni wajibu zaidi, wao ni watu bora, wao wana fadhli, wao walikuwa na uwezo zaidi wa kuzusha, lakini hawakufanya uzushi wowote wala hawakuanzisha mambo yao wakayatia katika dini. Fala in kultum, mkisema hadatha ba'dahum, yamezuka baada yao. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, hakuna aliyezusha uzushi isipokuwa aliyekhalifu mwongozo wao. Fala in kultum, mkisema hadatha ba'dahum, haya yamezuka baada yao hao masahaba. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, hakuwazusha hayo isipokuwa wenye kukhalifu mwongozo wao hao masahaba. Waraghiba an sunnatihim, na akachukia mwenendo wao na akachukia sunna zao. Aliyezusha ni kwamba amekhalifu mwongozo wa masahaba na amechukia sunna za masahaba. Walakad wasafu minhu ma yashfi watakallamu minhu bima yakfi, wamesifu ma yashfi yanayotosha. Watakallamu minhu bima yakfi, na pia wamezungumzia mambo hayo kwa maneno yanayotosha. Fama fauqahum muhassirun wama dunahum muqassirun, aliye juu yao aliye zaidi yao ni mwenye kujuta, na aliye chini wao muqassirun ni mwenye kufanya taksir, ni mzembe. Laqad qassara anhum qaumun fajafau au fajafu, wamefanya uzembe watu. Fajafau yani wakapata aljafwa ni ile kuwa watu wagumu, kuwa watu nyoyo zao ni ngumu, nyoyo zao sio laumu sio laini. Kwa hiyo laqad qassara anhum qaumun fajafu, walifanya uzembe watu. Fajafau wakawa wagumu nyoyo zao. Watajawazahum akharuna faghalu, halafu wakawapetuka wengine wakafanya, wakapetuka mpaka wakafanya ghulu. Ghulu ni ile kupetuka mpaka. Laqad qassara anhum qaumun fajafau, walifanya uzembe kufuata hao masahaba watu. Fajafau wakawa wagumu nyoyo zao zikawa ni ngumu. Watajawazahum akharun, wakawapetuka wengine. Faghalu, wakafanya ziada na kupetuka mpaka katika masala haya ya dini. Wa innahum fima baina dhalik la ala hudam mustaqim, na kwamba wao wako baina ya hayo, baina aljafa wa baina alghulu. Wa innahum fima baina dhalik la ala hudam mustaqim, na kwamba wao wako baina ya huo uzembe na ugumu wa nyoyo, na wako baina ya hiyo ghulu kupetuka mpaka, wao wako katika mwongozo ulionyooka. La ala huda mustaqim, wao masahaba wako katika mwongozo ulionyooka ulio sawa sawa. Hayo ni maneno ya Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifa al-Khamis, khalifa watano wa Waislamu. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. عليك بآثار من سلف, جلزميشي كفوات آثار زواليوبيتا. عليك بآثار من سلف, jilazimishe kufuata athari za waliopita, watu wema waliopita. Wa irrafadhaka nnasu, hata watu wakikuweka mbali, hata watu wakikutenga. Alaika bi athari man salaf, jilazimishe kufuata athari za waliopita. Wa irrafadhaka nnasu, hata watu wakikutenga. Wa iyaka wa araa arrijal, tahadhari na maoni ya watu. Wa in zakharafu laka bilqaul, hata wakikupambia maneno yao. Wa iyaka wa ara arrijali, tahadhari na maoni ya watu. Wa in zakharafu laka bilqaul, hata wakikupambia hayo maneno yao. Ash-Sheikh yashrahu hadha al-kalam, Sheikh Muthaymin rahimahullah anasherehesha maneno haya ya khalifa ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na khalifa Umar ibn Aziz radhiyallahu anhu, kadhalika al-Imam Abu Amr al-Awza'i radhiyallahu anhu. Qala al-atharu al-warida fi at-targhib bis-sunnah wat-tahdhir min al-bid'ah. Athari hizo zilizokuja zinapendekesha sunna na kutahadharisha bid'ah. Awalan min aqwali sahaba, katika maneno ya masahaba. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu as-sahabiyu al-jalil al-mutawaffa sanata 32 min al-hijra an bid'in wa 60 sana. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahaba huyu mtukufu aliyefariki mwaka 32 min al-hijra kwa zaidi ya miaka 60. Qala ittabi'u, fuateni. Ay iltazimu athara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin, lazimianeni na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuzidisha wala kupunguza. Iltazimu athara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin, ilazimisheni na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuzidisha wala kupunguza. Wala tabtadi'u, msizushe. Ay la tuhdithu bid'atan fi ddin, msizushe uzushi katika dini. La tuhdithu bid'atan fi ddin, msizushe uzushi wowote katika dini. Faqad kufitum, kwani mmeshatoshelezwa. Faqad kufitum, kwani mmeshatoshelezwa. Ai kafakum sabiquna muhimmata ad-din, waliotangulia wamekutoshelezeni na muhimu wa dini hii. Haithu akmala Allahu ta'ala ad-dina linabiyihi sallallahu alayhi wasallam, ambapo Allah mtukufu ameikamilisha dini hii kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anzala qawlahu, Allah kateremsha maneno yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Koyo faqad kufitum, mmetoshelezen, yani tayari dini imeshawekwa kila kitu, ibada zimewekwa, miamala imewekwa ya Kiislamu, tabia za Kiislamu, kila jambo liko kamili katika Uislamu. Faqad kufitum, mmeshatoshelezwa. Ai kafakum sabiquna muhimmat ad-din, waliotangulia wamekutoshelezeni umuhimu wa dini hii. Haithu akmala Allahu ta'ala ad-dina linabiyihi sallallahu alayhi wasallam, wakati Allah ameikamilisha dini hii kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa anzala qawlahu al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah kateremsha maneno yake, leo nimekukamilishieni dini yenu. Fala yahtaju ad-dinu ila takmil, dini haihitaji kukamilishwa. Baada ya ukamilifu huu wa Allah kuikamilisha dini hii, dini haihitaji tena kukamilishwa, kuongezewa ongezewa mambo ambayo hayako katika Qur'ani wala hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yahtaju ad-dinu ila takmil, dini haihitaji kukamilishwa. Ikamilishwe wapi? Kwani imepungua? Kwani imepungua mpaka mkamilishe, muongezee mambo, mtie katika dini, maulidi, sijui ibada, sherehe gani? Kwani dini imepungua mpaka mtie vitu hivyo? Dini haijapungua, dini ni kamili, dini imekamilika ya Uislamu, haihitaji kuongezewa ongezewa. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni maneno ya sahabi al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Pili, min aqwali tabi'in, qala amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz al-Mawlud sanata 63 min al-Hijra al-mutawaffa sanata 1100 wa 101 المتوفى سنة 101 من الهجرة قولا يتضمن ما ياتي. أمسيما منينو ينايو كساني هاي يفواتايو. كوانزا وجوب الوقوف حيث وقف القوم. واجب وكسماما mahali waliposimama watu, yani bihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu, anamkusudia mtume sallam na masahaba wake. Wujubu alwuqufi haithu waqafa alqaum, wajibu wa kusimama mahali waliposimama watu. Kina nani? Anamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Fima kanu alaihi, katika ile manhaji waliokuwa nayo. Minadini, katika dini. Aqidatan, kwa itikadi. Wa amalan, na kwa utekelezaji. Walivyosimama, na nyinyi simameni hapo hapo, msizidishe. Msizidishe katika masala ya aqida, msizidishe katika masala ya ibada, msizidishe. Liannahum waqafu wa an ilmin wa basira, sabu wao wamesimama pamoja na ujuzi wa basira, na ule ujuzi mkubwa. Albasira wanasema a'la darajati al-ilmi. Kwa hiyo wamesimama an ilmin wa basira. Walau kana fi ma hadatha ba'dahum khairun la kanu bihi ahra, lau lingekuwa yangekuwa hao yaliozuka baada yao khairun ni mambo ya khairi, la kanu bihi ahra ahara, wao wangekuwa ni wajibu kwao na ni hakika zaidi wao kuyafanya au kuzusha. Walau kana fima hadatha ba'dahum khairun lakanu bihi ahara, lau yangekuwa hao yaliozuka baada yao ni khairi, yangekuwa ni mambo ya khairi, lakanu bihi ahara, wao hao salaf wangekuwa kwa mambo hayo ni ahara, ni wajibu zaidi kuyazusha. Sawa, lakini wameacha kuzusha pamoja na kwamba wana ujuzi, wana uwezo wa kuyazusha, lakini wamesimama hawakuzusha jambo lolote. Mfahamu? Aiywa. Ba innama uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafatu au mukhalafata hadihim. Innama uhditha ba'dahum, lililozushwa baada yao, falaisa fihi, hakuna ndani yake, illa mukhalafata hadihim, isipokuwa ni kukhalif muongozo wao. Kila lililozushwa baada yao salaf, hakuna jingine isipokuwa ni kukhalif muongozo wao. Kila waliozusha wamewakhalif, wamemkhalifu mtume sallam na mewakhalif, wamewakhalif masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Wazuhudi fi sunnatihim, na kuchukia sunna yake, sunna zao. Wazuhudi fi sunnatihim, na kufanya zuhudi na kuchukia katika sunna zao. Kila lilozushwa ni kwamba limekhalifu muongozo wao, na pia na kuchukia mwenendo wa hao as-salaf. Awa ala rasihim an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa vinginevyo, faqad wasafu min ad-dini ma yashfi wa takallamu fihi bima yakfi. Vinginevyo hao as-salaf wamesifu katika dini, wamesifu katika dini ma yashfi, yani mambo ambayo yanatosheleza na kuponesha. Watakallamu fihi bima yakfi, na wakazungumza katika dini maneno ambayo yanatosha. Hawakuzidisha, hawapunguza, isipokuwa wamesifu katika dini ma yashfi, maneno ambayo yashfi sudura, yanaponesha nyoyo. Watakallamu fihi bima yakfi, na wamezungumza katika masala ya dini maneno yanayotosheleza. Kwa hiyo as-salaf hawakuzusha uzushi wowote, na lililozushwa baada yao ni kukhalif muongozo wao salaf, na pia na kuchukia sunna zao hao as-salaf. Wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jim, inna minan nas man qassara fi ittiba'ihim fakana jafiya wa minan nas man tajawazahum fakana ghaliya was-siratul mustaqim baina al-ghuluwi wat-taqsir. Katika watu kuna waliofanya uzembe kuwafuata hao salaf. Inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim, kuna katika watu waliofanya uzembe katika kuwafuata hao salaf, hawakuwafuata. Fakana jafia, watu hao wamekuwa ni jafian, ni wagumu, nyoyo zao ni ngumu. Wa minan nasi, na kuna katika watu man tajawazahum, waliowapetuka hao salaf, fakana ghalia, wakawa ni wenye kufanya ghulu, wenye kupetuka mpaka. Wamefanya hao, wamefanya vinyume. Kuna wengine waliofanya uzembe na kuna wengine wamewapetuka hao salafu. Eh? Wakaelewa dini zaidi walivyoelewa salafu. Wakafanya ghulu kama khawarij. Eh? Makhawarij wamefanya ghulu katika dini. Sawa? Zile aya za waidi wao wanaziangalia sana kuliko aya ambazo ziko kinyume cha waidi. Sawa? Aya zile za waidi wao wanazichukua sana kuliko aya ambazo ziko dhidi ya waid, hawaziangalii. Sawa? Kwa hiyo wanachukua, ndio maana katika itikadi yao ni kwamba kila anayefanya dhambi kubwa ni kafiri, kutokana na itikadi hiyo kwamba wanachukua aya za waid wakaacha aya za waad. Aya za ahadi za rehma wanaziwacha, wanachukua aya za waid, makamio ya adhabu. Hapa ndipo walipopotea hao makhawarij, wakawa wanakufurisha Waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa tu. Idhan, inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim fakana jafia, katika watu kuna waliofanya uzembe kuwafuata hao salaf, wakawa hawa ni jafia, ni wagumu nafsi zao na nyoyo zao ni ngumu. Wa minan nasi man tajawazahum, kuna katika watu waliowapetuka hao salaf, fakana ghalian, wakawa ni wenye kupetuka mpaka. Wasiratul mustaqim baina alghuluwi wattaqsir, njia hii iliyonyooka iko baina ya kupetuka mpaka na kufanya uzembe. Wasiratul mustaqim, njia hii iliyonyooka, ma baina alghuluwi wattaqsir, iko baina ya kupetuka mpaka na baina ya nini? Na kufanya uzembe, kati na kati, baina ya hapo. Ndiyo maneno ya hadha at-tabi'iyu al-jalil Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu aliposema, fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Min aqwali tabi'i at-tabi'in, katika maneno ya walio wafuatia hawa tabi'in. قال الأوزاعي عن عبد الرحمن قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 عليك بآثار من سلف, jilazimishe kufuata athari za waliotangulia. عليك بآثار من سلف, jilazimishe kufuata athari za waliotangulia hao watu wema. إلزم طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان, لزميانا ننجي يا مصحابة نويني كوفواتيا هاو كوويما, لأنها مبنية على الكتاب والسنة, وسبنجي هيو إمي جنجيوا كقرآن نحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. إلزم طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان, lazimiana na njia ya masahaba na wenye kuwafuatia masahaba kwa wema. Liannaha mabniyatun ala alkitabi wasunna, sababu njia hiyo ni yenye kujengwa kwa Qur'ani na hadithi. Wa irrafalaka nnasu ai abaduka wajtanabuka, hata watu wakikutenga wewe, lazimiana na njia hii, njia iliyonyooka, njia ya masahaba na wenye kuwafuatia masahaba kwa wema, kwa sababu njia hiyo mabniyatun ala alkitabi wasunna, imejengwa kwa Qur'ani na hadithi. Kuyo ilzam alaika bi athari man salaf, jilazimishe na athari za waliotangulia. Maana ya athari yani njia hiyo, manhaji hiyo ya masahaba na wenye kuwafuatia hao masahaba, kwani njia hiyo na manhaji hiyo imejengwa kwa kitab na sunna. Wa irrafadhaka nasu abaduka wajjanabuka, hata watu wakikutenga, jamaa zako wakikutenga, wewe lazimiana na njia hii, kwa sababu ndio njia iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah katika Qur'an ya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Allah akiamrisha njia hii ya mtume sallam na masahaba na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Kwa njia hii ni njia ambayo imeamrishwa na Allah, njia aliamrisha Waislamu wafuate njia hiyo iliyonyoka. Njia hii ndio tunaomuomba Allah kila tunaposali, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, ndio hii. إذن إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لزميانا ننجي ما صحابة ناوينك وفواتيها وما صحابة قويمة، لأنها مبنية على الكتاب والسنة كسواب جيهيو إمجينغ وكو قرآن حديث. وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك، حتى وكيكتينغ واتو. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرَّجَلِ أَوْ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، تَحَذَّرِ نَرَايِ نَمَاوِنِ يَا وَاتُ. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ تَحَذَّرِ نَمَاوِنِ يَا وَاتُ. احْذَرْ آرَاءَ الرِّجَالِ تَحَذَّرِ آرَايِ نَمَاوِنِ يَا وَاتُ. وَهِيَ مَا قِيلَ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ wasunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ara ni zile zilizosemwa kwa mujarradi wa maoni tu, bila kutegemea Qur'ani kitabu cha Allah na bila kutegemea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ihdhar ara wa iyyaka wa ara ar-rijal, tahadhari na maoni ya watu, maoni ya watu ya kufuata njia nyingine. Maanake maoni ya watu, maoni gani? Maoni ambayo ni ya kufuata njia nyingine, kwamba usifuate njia hii, fuata njia nyingine, usifuate manhaji hii, fuata manhaji hii ya kiikhwani, manhaji ya kitablighia, manhaji gani? Ndio maoni ya watu, usifuate hawa, hawa ni salafia jadida, usifuate, wanasema hivyo. Ndio hiyo. Wa iyaka wa ara ar-rijali, tahadhari na maoni ya watu. Maqila bimujarradi rai, ni yanayosema kwa mujarradi wa maoni tu, hayakutegemea kitabu cha Allah wala sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakataa manhaj na hawana dalili yote katika Qur'ani na sunna. Unaona, wanakataa tu, sio kweli, ni batil, waongo hawa. Sisi waongo? Na ni aya za Allah hizi zinazoamrisha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ni aya Allah. Sasa urongo huo uko wapi? Urongo huo uko wapi? Tafahamu, hizo ndio ara urijali, hazina dalili yoyote, wanakataa tu, hakuna kuna usalafu, kuna usalafia. Urongo, lete dalili basi. Mbona sisi tuna dalili katika Qur'ani na sunna na maneno ya masahaba, wewe wakataa tu, huna dalili? Dini ni dalili bwana, masala yote ya dini yana dalili zake. Sasa wewe lete dalili, lete aya, lete hadithi inayopinga hii, lete aya inayopinga hii wa anna hadha sirati mustaqiman, lete hadithi inayopinga hii, taraktukum ala almihajjati albayda layliha kanahariha la yazighu anha illa hali. Hawana, hawana hizbiyin, wanakataa tu. Wanakataa, hawana dalili yoyote. Manhaji iliyoamrishwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, unataka nini tena baada ya hapo? masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kama hii hai athari ya Abdullah ibn Mas'ud at-tabi'un maimamu wanne wote wameamrisha hivi. Sasa tutaka nini tena waislamu? Kuna wengine baada ya kitabu cha Allah na sunna za mtume kuna dalili nyingine hapo? Hakuna. Shafamu idhan wa iyaka wa araa ar-rijali wa in zakhrafu laka au wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata wakikupambia maneno yao. Wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata wakikupambia maneno yao. Wewe wachana nao, wachana na rai zao ambazo hazina dalili yoyote katika kitabu wala sunna wala aqwali sahaba wala tabi'in wala atba'i tabi'in. Wa in zakharafuhu ay jamalu al-lafdha wa hassanuhu, jamalu al-lafdha wa hassanuhu, hata wakiyapamba yale maneno yao. Fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakharafatihi wa tahsinihi, batil haiwezi ikarudi kuwa ni haki kwa kuipamba hiyo batil. Batil hata ikipambwa inabaki ni batili hivyo hivyo, haitageuka kuwa ni haki kwa sababu ya kupambwa pambwa na maneno maneno mazuri. Fa innal batila la yaudu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsibihi. Sawa, hiyo ni sharh ya athari hii ya Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. أمسيما محمد بن عبد الرحمن الأدرمي كمبيا متموجة أليزنغم زوزوشي أكوالنغانيا واتو كن يوزوشي هو. أكمبيا هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ يؤذسه علي وجوا متوم الله صلى الله عليه وسلم نا أبو بكر نا عمر نا عثمان نا علي أو هو كوجوا أذسه مولدي جاء متوم صلى الله عليه وسلم نا أبو بكر نا عمر نا عثمان نا علي ولجوا كما كنا مولدي يفانوا كلا كلا ربيع الأول ولجوا أو لم يعلموا أو هوا كجوا وزوشي هو يلبانا كسيما لم يعلموها هوا كجوا هوا كجوا وزوشي هو. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ هو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي anamwambia huyo mtu, sasa jambo ambalo hawa hawakulijua vipi wewe utalijua? Fashay'un lam ya'lamuhu haulai, mtume na masahaba wake hawalijui jambo hilo la uzushi. A'alimtahu anta, wewe utalijua? Kala rajulu, akisema yule mtu, fa inni aqulu, bas mimi nasema, kad alimuha, wameujua huo uzushi. Kala afawasiahum alla yatakallamu bihi, kama wameujua. Afawasiahum alla yatakallamu bihi, je imejuzu kwao kutouzungumza huo uzushi? Wala yad'u an-nasa ilayhi, wala wasiwalinganie watu kwenye jambo hilo? Am lam yasahum, au haikuwa haikujuzu kwao? Kama ni jambo kumbe wamelijua, mbona hawakuwalingania watu wakalifanya? Ilijuzu wasiseme? Kala bala, akasema bala, wasiahum, ilikuwa inajuzu kwao kusema, ilikuwa kwao, wasiahum, imewakundukia nao, imewazekania kulisema, lakini hawakulisema. Kala fashayun, wasia Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wa khulafaahu la yasauka anta, jambo ambalo wao haikujuzu kulisema, vipi litajuzu kwako wewe uliseme? فانقطع الرجل yule mtu akakatikiwa kujibu. Faqala al-khalifatu wa kana hadiran la wasa'a Allahu ala ma lam yasa'ahu ma wasi'ahum, Allah simkundulie yule ambaye lam yasa'ahu ma wasi'ahum, haikujuzu kwake lililojuzu kwa wale kwa hao as-salaf, jambo ambalo masahaba wameliwacha na sisi tunatakiwa tuliwache. Haikujuzu kwao kulifanya na sisi haijuzu kwetu kulifanya. Nifahamu? Idhan fanqata'a ar-rajulu faqala al-khalifatu wa kana hadiran, al-khalifa alikuwepo hapo akasema la wasa'a Allahu ala ma lam yasa'ahu ma wasi'ahum, asimkundulie Allah ambaye ma lam yasa'ahu, jambo ambalo halikujuzu kwake, ma wasi'ahum lililojuzu kwa hao salaf. Wa hakadha ma lam yasa'ahu ma wasi'a rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Hivyo hivyo ambaye haijuzu kwake ambayo mtume wa Allah SWT sallam na masahaba wake na wale wafuatia hao kwa wema na maimamu baada yao na wale wenye kuthubutu kukita katika ilmu kusoma aya za sifat, wao wamesoma aya za sifat, wa qiraati akhbariha na kusoma habari zake, wa imrariha na kuzipitisha, yani hadithi akhbariha yani hadithi zake, wamezisoma hadithi za sifat, wa imrariha na kuzipitisha hizo sifati, sifa za Allah kama jaat kama zilivyokuja, fala wasa Allahu alayhi, Allah simkundulie mtu huyo. Kama mtu aya za sifat na hadithi za sifat hazipitishi sifa za Allah, basi Allah simkundulie mtu huyo. Kama hazipitishi hizi sifa za Allah kama walivyozipitisha hawa mtume na masahaba wake. Ayatu sifat tumesoma huko nyuma, aqida al-sunnati wal jamaa ni kuthibitisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi sifa za Allah kama alivyozithibitisha yeye katika Qur'ani na kama mtume sallam alivyomthibitishia Allah katika hadithi sahihi. Kwa hiyo ayatu sifati zinapitishwa sifa hivi hivi za Allah bila kufanyiwa ta'wil na bila kufanyiwa taharif na bila kufanyiwa ta'til wala tashbihin wala tamthil. Hasa ambaye hazipitishi aya za Allah kama alivyozipitisha mtume na masahaba wake ayatu sifat, fala wasa Allahu alayhi. Nifahamu? Asharh munadhara jarat inda khalifa baina al-adrami wa sahibi bid'a, munadhara huu mujadala huu ulipita mbele za khalifa baina ya huyu Muhammad ibn Abdirrahman al-Adrami na mtu wa bid'a. Qala al-Sheikh Uthaymeen rahimahullah lam attali' ala tarjamatin lil-Adrami wa man ma'ahu, sijaijua tarjama ya huyu al-Adrami na walio pamoja naye, wala a'lamu naw'a al-bid'ati al-madhkura, wala sijui sampuli ya hiyo bid'a iliyotajwa hapa. Kwamba mtu mmoja alizungumza bid'a na akawalingania watu kwenye bid'a hiyo, Sheikh asema sijui ni bid'a gani hiyo. Walmuhimu anarifa marahil hadhihi almunadhara, jambo muhimu ni kujua marahil na darajati za mujadala huu, linaktasiba minha tariqan likaifiyati almunadhara baina alkhusum, ili tupate katika mujadala huu njia ya namna ya mujadala baina ya husum watu wanaoteta. Wakad bana al-Adrami rahimahullahu munadharatahu ala marahila liyuabira min kulli marhala ila allati taliha hatta yufhima khasmahu. Huyu al-Adrami rahimahullah alijengea munadhara wake na mujadala wake kwa darajati, ili amuelezee yule mkhasimu wake kila marhala, ende kwenye marhala inofuatia, hatta yufhima khasmahu, ili amshinde na kumrudi yule khasimu wake anayejadiliana naye. Almarhala ula alilm, marhala ya kwanza iliyofuata ni marhala ya ilmu. Faqad saalahu al-Adrami hal alima hadhihi al-bid'ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu, je walijua bid'a hii, uzushi huu, mtume sallam na masahaba wake? Hiyo ndo marhala ya ilmu. Kwanza alikwenda marhala hiyo ya ilmu, kwamba je mtume na masahaba wake wameijua bid'a hii. Qala al-bid'i, yule mtu wa bid'a akasema lam ya'lamuha, hawakuijua. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. kukanusha huku kunakusanya kumpunguzia mtume صلى الله عليه وسلم na makhalifa wake, haithu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuri ddin, kwa sababu amewafanya wamekuwa ni wajinga kwa jambo ambalo ni katika mambo muhimu ya dini. Vipi jambo muhimu katika dini iwe mtume na masahaba wake hawalijui? Wa maadhalika fahuwa hujjatun ala albid'i, pamoja na hivyo hii ni hoja dhidi ya huyu mtu wa bid'a, hii ni hoja dhidi ya huyu mtu wa bid'a. Idh kana la ya'lamunahu, idha kana la ya'lamunahu, ikiwa wao hawajui hiyo uzushi. Tumefahamu, ikiwa wao hawajui itakuwa hii ni hoja dhidi ya huyu mtu wa bid'a. Sawa? Eh. Walidhalika intakala bihi al-Adrami ila al-marhala ath-thaniya. Baada ya hapo aligura huyu al-Adrami marhala nyingine. Akagura kwenye marhala nyingine ya pili. Al-marhala ath-thaniya إلى المرحلة الثانية إذا كانوا لا يعلمونها. فمعنديك فهو حجة على البدعي إذا كان سيو سي إذا كانوا كواكو كانوا صحيح إن كانوا إكيوا واو هوايجويه manake mkusudia nani? Mtume na masahaba wake. Ona kama hii ya pili, almara ila almarhalati thania idha kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Kwa hiyo adhahiri hii wa ma'dhalika fa huwa hujjatun al bid'i idha kanu la ya'lamunahu. Umeelewa? Ikanu yani mtume na masahaba wake ikiwa hawajui hilo jambo. Walidhalika intakala bihi al-Adrami ila al-marhalati ath-thaniya, marhala ya pili, idha kanu la ya'lamunaha, ikiwa hao mtume na masahaba wake hawajui hii bid'a. Fa kaifa ta'lamuha anta, vipi utaijua wewe? Hal yumkin an yahjiba Allahu 'an rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa khulafaihi ar-rashidin ilma shay'in min ash-shari'a wa yaftahahu laka. Je, inawezekana kwamba Allah awazuie, amzuie mtume wake sallam na makhalifa wake waongofu, awazuie kujua jambo katika sheria na kufungulie wewe? Yani wao wasijue, wewe ujue. Fataraja al-bid'iyyu, bid'iyya kataraja, mtu wa bid'a akataraja. Wakala akulu kad alimuha, basi nasema wao walijua. Shanifahamu? Baada ya kushindwa hii kusema kwa alipoambiwa kwamba yani wao wasijue, wewe uijue, Allah awazuilie wao wasijue jambo, akufungulie wewe, akasema ah basi walijua. Eh? Basi walijua hiyo. Akasema aqulu qad alimuha, walijua. Fantakala bihi ila almarhalati thalitha. Huyu Muhammad ibn al-Adrami akaenda kwenye marhala ya tatu, daraja ya tatu ya munadhara. Idha kanu qad alimuha, ikiwa wao walijua. Fahal wasi'ahum ay amkanahum alla yatakallamu bidhalik, je ili wawezekania kutoisema hiyo. Wala yad'u an-nasa ilayhi, na wasiwalinganie watu kwenye jambo hilo. Am lam yasahum, au haikuwawezekania. Kama walijua, je iliwawezekania kuisema au haikuwawezekania wao kuilingania hilo jambo unalijua wewe au walilolijua? Sio wasema walijua, kwa nini wao hawakulingania watu walifanye wala hawakulisema kabisa? Faajaba albid'iyu bi annahum wasi'ahum as-sukutu wa adamul kalam, iliwezekania kunyamaza na kutosema. Iliwezekania kunyamaza na kutosema. Faqala lahu al-adramiyu fa shay'un wasi'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta, jambo ambalo iliwezekana lilimwezekania mtume sallam na makhalifa wake kulisema na kulilingania. La yasauka anta, pia wewe halikuwezekanii wewe kulisema na kulilingania. Kama ikiwa wao wanalijua na iliwezekania kusema, basi pia wewe haiwezekani kwako kusema. Fashay'un wasi'a rasulallah sallam wa khulafa'ahu la yasauka anta, jambo ambalo halikumwezekania mtume sallam kulisema na kulingania, pia makhalifa wake. La yasauka anta, pia wewe halikuwezekani kulisema na kulingania. Fanqata ar-rajul, yule mtu mtoa bid'a akakatikiwa na jawabu. Wamtana anil jawab, akajizuia kujibu tena. Lianna albaba nsadda amamahu, sababu mlango umeshazidika mbele yake, hana tena jawabu. Fasawwaba alkhalifatu ra'y aladrami wa da'a bidhiqi ala man lam yasa'ahu ma wasi'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ahu. Yule khalifa aliyekuwepo akamfanya sawa, akamfanya kwamba ni mshindi wa majawabu ya sawa ra'i ya huyu Sheikh al-Adrami, na akamwombea dhiki yule ambaye lam yasahu ma wasi'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, halikumwezekania lile ambalo limwezekania mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghayriha fala budda an yakuna ma'aluhu linqita'a 'anil jawab. Na hivyo ndivyo ilivyo kila mtu wa bid'a, kila mwenye batil, iwe ni bid'a au batili nyingine, lazima iwe mwisho wake ni kukatikiwa na jawabu. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghayriha fala budda an yakuna ma'aluhu linqita'a anil jawab, lazima iwe mwisho wake ni kukatikiwa na jawabu. Wallahu alam.